smuk, vil gerne være stærk og praler derfor lidt. Han kigger på det mesterværk, som ingen før har set. En kæmpe vægt på 4 gram, men det går aldrig godt. For hver gang han skal løfte den, så griner alle blot. Superman betyder ikke spor.